أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الشورى دا جر لسم آيات سخشرو پرپینز لسم آیات بانی دا ختم سو دا جی رابط دا ما قبل سر پدی که دی چه دا پرون پا درس که چی و پا دا لسم آیات که لسم آیات دا و مختلفتون فیه من شیئن فحکمه الالله نو دا پا درس که چی و پرون دا اسخی چی و دا توحید تائید کاوه دا توحید تائید دا سکاوه برل په ارشی کې چې تاسو اختلاف لري د دې حکم او فواز او الله تعالی باش بل څوک په دې کې فیصله نشي کولای که په دې دنیا کې ده په دلایل چې فیصله کیږي هم الله دلایل واضح وړاندې کوي حق او باطل ښکاره کوي که په هغه دنیا کې فیصله ده دوزخ او د جنت هم مبدغه سي بل څوک سته چې د دواړو جهان فیصله یې په لاس کې نو خو د عبادت دی ور دی نو دا خبر خالته د توحید دلیل په توګه پیش شوی و مگر په دغه په حکم هو چې کوم حکم راځو چې حکم د دغه شي چې دی الی الله ته دی معنا په دنیا او په آخرت کې چې دی ټوله فیصلې الله ته دی عمومي قاعده ګواکې کښې شور څو چې د شیانو فیصلې چې دی دا مفوض و الله ته اوس په دې کې یو خاص فرد را اخلي د نن په سبق کې چې مخکې خو موږ وویل چې که د دنیا دی که د آخرت فیصلې د الله تعالی ولکه و اختیار کې دی اوس به یوه نمونه را پیش کړو دا د دنیا کې چې دننه کې دغه فیصلې هم دا دي چې دغه هم د الله دپاره ده بل څوک حق نه پکښې کړي لري هغه کومه فیصله ده د جن کوم جن چې دی باید انسانان یې وکړي دا فیصله الله کوي چې دغه جن پکوي انسان د ځان دپاره جن نه شي ټاکلی چې یا زه داسې بل رقم جن جوړوم چې دا لمونځ چې دی سار سړی وسایي دا به لس رکاته کوو د مثال په طور د ماپښین لمونځ چې دی ستړی دي خلک د دوکان ورسې راځي هغه به اردرې رکاته کوو یا بیا اردوه رکاته کوو ته اختیار نه لرې چې الله کوم جن کښېښه او بس هغه جن دی ګوره مخکې ول فیصلې ګرده د الله کې اوس یو نمونه راخلي چې دغه په دنیا کې چې د جن مسله ده دام د الله سره ده په دنیا کې جن ځان ته نه شي ټاکلی چې زما دا جن دی بل بیا زما بیا دا جن دی بل بیا زما دا جن دی هغه اجیان الله ته قبول ندی مقبول ندی علاج کم جن کشه شو آغا دی که دایس بخبر اپویدلی یعنی پا چه دست که عمومی قیده کشه شو ورسو چه احکام طول مفواز علاج دی دلید داغ قیده یو پر در ترجیش دا جن فیسلان هم علاج مفواز دا جن فیسلیم تنسی کوری چه زبط سجده کم ابو لعزیخ المرد کم ابو لعزیب پلانیت کم دا حق نلری دیس برمای علا شراع علا مقرر کری دی لکم ستیسی دفار انسانانو ټول ته خطاب دی شرع الله مقرر کړی دی قانون یې ګرځولې دی لکم ستاسې د فارې من الدینه د دینه څخه ما هغه شی وصا چې وصیت یې کړی وو حکم یې کړی وو بهی په هغه سره نوح و نوح علیه السلام ته ګوره خطاب شو د مکې مشرکانو ته چې الله مقرر کړی دی لکم تاسې لره کوم دین من الدینه د دینه ما هغه دین وصا چې وصیت یې کړی وصیت ودې ته ویل کیږي گوره یو سره و یو چاته وای د پلانې کار تاسو وکړه دا وصیت نه بول چې یو خواته ځي برونه د کور چې درته لاندې هغه مسؤل راوغړي برای ګوره زه تاته د یو څو وصیت کوم وصیت دا منه چې نور شی په غوږ کې ونه ساغه نو کې ټینګار ورسره نو دلته په وصا تعبیرو کې حکم یې ونه وای چې الله داسې حکم کړی یا چې الله وصیت کړی وصیت منه نوح علیه السلام ته ویلو چې بله خبره دې بیا نه منم دغه بکه و عیسی علیه السلام ته ویلو چې بله خبره بیا نه منم دغه بکه موسی علیه السلام ته ویلو چې دا ګور د نبیانو ته کومه خبره کړی هغه یې نن وتی سیستم کړی دی چې دغه بکه دا نه والا دا خبره نه ده په دا ګردو نه بیانو منل سوی ده دا ګردو کړی ده ته پر کوم مزغلې چې په دین کې ته اختیار حاصلې پر مکه دې بوتان را ګرځولې سجدې ورته کوي دغه ګردو نه بیان ته چې کومه خبره الله د وحدانیت کړی دا یو ده در قیامت پورې چې دغه یو خبره ده کدا اسم مزمن ته مولا کریم متوجه چې په دغه حکم کې د جن امته اختیار نه لري حکم الله تعالی د اساس حکم کړی دی د شریعت ترجمه مې څنګه وکړه شریعه مقرر کړی دی ټاکلې دی لکم ستاسو د پاره ای انسانانو د مکه ای مشرکانو د مکه حتی د ګردیم ځکه ونړی ته خطاب من الدین د دین څخه ما هغه دین درته مقرر کړی دی وصا چې کلک وصیت کړی به په هغه سره نوح و نوح علی السلام ته والذي او هغه دین ته د غوره کړی دی الله او حینا چې موږ وحی کړی دی الیک و تاته ای محمد و نبی علی السلام ته چې تاسو مې د کوم شی وحی کړی دی هغه دین مقرر دی بس نوح ته چې موږ خبره کړی او د تاته چې موږ کړی دی خبره ده سره کته واسنګ یو خبره ته د نوح علی السلام جنو ګرز مش جنو ګره یو د جن اساس چې عقیده ده چې موږ امنت بلا بولو امنت بلا د ګردو نبیانو یو ده د سینې چې د نوح علی السلام د لپاره بل امنت بلا او د موسی علی السلام د لپاره بل دغه امنت بلا اجزا چې د ایمان ارکان چې دغه د ګردو یو دي دا ګردو ته یو وصیت دی په فروع کې اختلاف دی ول مزبه یو رقم ته بل ده بل رقم یا هغه د جن اصلي اساسي ټکی چې دی علاوه چې نوح ته کوم څه سوي هغه جن دی بس هغه سیسته لپاره مقرر او چې دغه محمد علی السلام ته کوم نازل سوي دا هغه سره یو جدا ما منت بلا هغه منت بلا ده والذي او هغه جن او حینا چې موږ وحی کړی الیک او تاته خطاب او نبی علی السلام ته وکړي وما او هغه جن وصينا چې موږ کلک وصیت کړی او کلک حکم وکړی او به په هغه سره ابراهیم او ابراهیم علی السلام چې ابراهیم ته کوم خبره کړی او هغه خبره و موسی او موسی علی السلام ته چې موسی علی السلام ته کوم خبره کړی او هغه خبره و عیسی او عیسی علی السلام دغه وصیت چې الله تعالی و دغه نبیان ته او نبی علی السلام ته نازل کړی دی دغه بس د لپاره دین دی مقرر شوی دی چې دغه بکوي دلته حق نه لري خو موږ مخکې ویل چې په حکمه الا الله هر حکم الله ته دی نو یو حکم دغه احکام څخه دغه دی کته دغه چې وصیت یې کړی سو یغه نو چی شو دغه د لپاره اوس بدل شي چې الله پاک حکم پکړي و هم ان دا خبره و اقیم چې تاسو برپای کی الجن جن د جن اقامت وکړي د اقامت ترجمه ده د ملاقات چې بدلیه به نه پرېږدي به نه دوی خبره سره جوړه کړه دغه اقامت وای چې کوم پروګرام چې نوح علی السلام ته ورکول سه بل په ډاګور کې کوم خبره و چې ته به اقامت د جن کې درول د جن سمانه یو به جن پرېږدي نه چې سره شاور کړی دا یو بل اقامت د جن د دې چې بدله یې بنه برابر ودی سينه چې دا شی نه سخت تی سره چې دا یو شی بدل د تبدل حق امن لري چې دا بدل کې جت اقامه نه ویل کیږي کدی ګسره پرېښو نه دي کاوه جت اقامه نه ویل کیږي اقامه د دواړه خبرې غواړي چې پرېږدي به امن او څه چم به نه کوي بدله یې به امن چې یو ځای سفر ته بیا تني جوړ برابر راځي چې دا بدل کو دا بل رقم کو دا فرما بدل کیږي دا سينه نو انده اقیم چې تسبه برپای کوي معنا بدلوي به نه او ټینګار به پر کوي پرېږدي به نه الګینه دغه جن اقامه ولا تتفرقوا فيه او بل داس چوم ولا تتفرقوا تستفرق جلاوالي مكوي فيه في جن كده يو جن جديد مسر جلاك واذا جد ورك ما ترجمه بيا كيش ملاقاري تستفرق مكوي تفرق تفعل بعض جلاوالي مكوي فيه في جن كسمانه خبل مسر دل دجي كيجي چي ودا جن يو رقم كي دا بل بل رقم كي دا كر دا رقم چم مكوي كده اس بخبره بويجي خپل سره چې دلې دلې کېږي دا مکو بل ته فروخ په جن کې مکو دا چې دا یو څه منی دا یو څه نه منی ورې یو څه منی انتخاب کې دا منی دا نور ته پرېږده هغه ته پرېږده اوس دغه دا چې دغه خوش دې دغه خبرې ځینې راټولې دا ته فروخ په جن کې تا وکي جن چې سره جلا جلا کې یو څه غواړي یو څه نه غواړي بل د ته فروخ معنا دا ده تیس مسره دلې دلې کېږي چې یو پرې واخو لاړ سي بل پر بل خوا باندې ولاړ سي کېدای سي په خبره اوس باندې پوهېدلې یاست نو نو دا تفرق ته سم کوي نو وز د تفرق چې دی د دوی ترجمه وسولې دا منع سو بس دا ته اقامه د دین او د تفرق دواره د شان سره ملګری ک اقیم الدین ولا تتفرقوا دا وسط کړه ته غره کوم چې تاسو تفرق مکوي چې بدلې کې یا اگر سره پریږدي او تاسو چې دی اقامت د دین وکي اقامت د دین دغه چې مطلب بدلوي بینه او شش بنه کې پریږدي بینه او تفرق دغه چې خپل ام سره جلا کېږي چې دلی دلی سي او دین ام سره جلا کوي شاخ شاخ مکوي چې یو شاخ کې بر شاخ نه کوي کبر علی المشرکین وسنو چې دغه نه قدر خبره واضح سو چې د ازمور دین چې اعلان مشته مقرر کی دا دغه نه بیان ته مقرر نه بلد شي نه دی پر دغه سربیره مشرکان سکی کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه علاوه کبر ډیر غټ دی درون دی علی المشرکین مشرکین پر مشرکان باندې ما هغه څه تدعو چې تشرا بولی هم دی الیه واغه تا هغه دغه جن دی دا وسط چې سوی زه دا لو تعالی وحدانیت دی دا هغه خبره چې دوه نه بیان ته د وسط پر رقم سوی و چې معنا ما هغه ټینګ حکم دی په دغه رقم سوی و مګر ته چې اوس بیانې چې و دغه چر بولی پر مشرک دوه نه ته بد تمامیر ته چې امر می پروره دته دماغ نه مانی خبر ډیر غټ دی درون دی پرچا علل مشرکین پر مشرکانو کوم خبر ما هغه خبر ډیر پر درنه تمامې ژ تدعو چې ترا بولی هم دی الیه واغته ته چې دی وکم څه ترا بولی چې هغه نو دغه جن دی چې د استقامت او عدم تفرق و دغه ته شرا بولی بس دی پنځ درنه ده نو یو خدا خبر سو چې پر دی په خپل درنه ده نو به څنګه ایمان پر راوړي چې چا شی بوج هغه ته وژا ورکی خوچ ارزه یو چاته د اصلاح یو شیرجی پر د بوج بره ځان کاج است سی نو خدایم دا رقم دی دوه مت اور سره جوړه ک الله یجتبی الیه من یشا الله الا پاک یجتبی غرکی هیڅ کی بعد هغه د مور چانه پکشي کی وک نه خپل خپل فرش یان پکشي انتخاب کی الله هیڅ کی با کی چان کی الیه و طرف تخپل من د هغه چا یشا او چې د الله تعالی ورته خوښ شس چې د الله مشیت وسی برانو څوک چې اول الله مشیت او اراده وکي چې هغه حق برای نو هیڅ کې با کې معنا را چانی کې را غوړی کې برای ایمان په نصیب کې الله وي دغه مشرکان چې ځین نه هیڅ کې با نه کوم نه په دغه باندې یو خاغه دی په خپل پر ددر نه ده نو زما مشیت هم ناراضي شه ده برګزیدګي وکم د چا د پاره د ایمان د پاره نه خوشو ويهدي او دغه له تعالی هدایت کوي الیه و طرف ته دغه الله من هغه څوک یو نیبو چې هغه رجوع و الله ته کوي چ ایمان راوړي بیا نو رجوع پکاري چې یا رضا الله ته رجوع کوم الله و دغه سره ته هدایت کی معنا چې دی په دغه تلاش پسیسی او چې ایمان راوړي بار نه عوذ بالله خدای ته دی ضرورت نه لري الله ته رجوع نکي پر دې چې زر کړه قران په وچ شو لکه دغه نه فرق لا په ورکه خو په دې کې طلب نشته نو کدا اسم خبره پوسې په چا کې د ابو غشتن نه زړه موړي ته چې در سره کبره کب شربتان ورته جوړ کړي چې نه خو نیچ دې مستغنی دی ځینې الله وايي چې ایمان په نصیب کوم نو اول زما مشیت غواړي بیا به زه د دې اشتبا کوم اشتبا چې د ایمان په خاطر وسه بیا نو هدایت چې بیا دی هغه هغه چا تور کول کیږي چې د پدې کې انابت دی رجوع و الله ته کی چې دی رجوع و الله ته نکي دا غوې ایمان نه ریبوي در پای پورې د دوه ټوپې کې پک نه کیږي بابا چې دا هغه څونه کدر جن دي دغه هغه کم جن دي مګر دوی ځان ته غټ رتبه ثابتې چې زه خو هغه د جن محافظ یم هغه انسان یم چې باید ګرد خلق ماته په سلامي ولاړ وي چې عمل ترا ولې دی هغه بالکل سره مساوي سره خیش نو دا څه څونه خیرات الله نه دی ورته کړی ولې خو په دک اینه بات نه سره رجوع نسته نو برات دوی دا بل سفر کوس کدا اس په خبره پوهیږ و يهدي الله هدايت کی الیه و خپل خواته معنا رنجدې کوي هغه نو من هغه څوک رنجدې کوي یونی بو چې دی رجوع و الله ته کی شواقعي فزلیک رجوع ینو نو دا دوه خبره چې دا اول سره جوړه کې اوله کوم خبره کبر علی المشرکین شو پر د خپل هم درنه ده خبر بل د الله تعالی هم دین دی خوښ شي چې به نه ده کړي اجتباء غوروالی ده نه دی کړي نو د جسر ایمان نه په نصیب کیږي دا به د رقم فسیر بالعالمین دا خبره کې چې خلق به وایي باره چې الله پاک چې به ته پرېږده چې الله دی خوش کړی دی نه دی خوش کړی خو دا رقم دین دی ولاکه د سړي سر په خلاصېږي خبرې نه سره لګېږي لکه ډبرې چې سره ټکی دا اوس کدا اس په خبره پوسیو خبره چې په خپل ځان کې د اشتباهات او ډکی د شکوک او ډکی نو د خلکو زړه بار مانی ورته کوي خو غوښته نیولې خپل ته د زړه نه اخلي نو دا ستاسو د جن خبره به دغه رقم شي یعنی چې نصر لګیږي دا رقم وي الله هو یا دا کور د خلکو چې تفروق کړی دی هغه وخت یې کړی چې وزړه کې په خدای کې سمه خبره ورته را ده په پیدلې دی په ورو یې امر یې دی سره په خلاصي خو بل مسله پیښه هغه بغاوت یې تر بل بغاوت سرکشي پس یې زب سره وایم د بغاوت ترجمه کوم و ما تفرقوا الا وای دی تفرق نه دی کړی په خپل ډلې ډلې نه دی سی او دا دین یې شخ شخ نه دی کړی الا من بعد مگر نو ورسته ما تر هغه جاء چراغلی او هم دی ته العلم و علم نو دا کاری به ولي کړی هم بغیم بینهم د جاته د بغاوت په منځ کې دی بغاوت څه ته ویل کیږي حکیم المت رحمت الله علیه وای وحکامت وای بغاوت هغه ته ویل کیږي چې زما هم مال خوش دی ستا هم خوش دی زم د مال طلب کوم شکیم کې کراف سره ټکر شو زستا لاره خندوم ته زما لاره خنده برای خمونو بد جیدن وزیر تسر رو رسی برزم دا یلا بیجن شایی دی دا جن لس حربات تا برزین دی سیو چاسی جی بد که دل اباس دا عمل پروکن دا جن نلی خدای خبر دا چیش دی تبی از ما پا باره که دا غسی وای دا جن نلی خدای خبر چیش دی گزاک یا دا کم زای دی گزاک پر دکانداری سر بد ال تا پر گتر بجه سر را غجه دا برای کرا و چا تا وارو دا بجه و جن چا وارو بل حب در ریاست دی دا جهل چې زه په پارلمان کې سیټ وګټم ته وا چې زه وګټم نو زه برا تاسو څنګه ناکام کم برام وروره دا بي جي نه دی زرم خره یا دا رقم بد سړی دا امریکایانو د جاسوس دی دلته دی بام چرې ورن ته بیا دا د انګريز غلام دی چې پیژنم په سپینر لنګوټه به نه خطا وزي په کالو به نه خطا وزي په میراب کې به نه خطا وزي دا پلانې کارونه کوي دغه اختلاف چې سره رالی بیرته پایګین ته درسي زه ته بي جي نه ته ماته و دی بي جي نه ابارن او چیزه تای بگی نه بورم خو زه به څه خصوصیات را ټینګه و منو ته خو بیا مې څه خصوصیات ټینګه زه بار از تاګین نه روا بورم ته زما نه روا بود دا څه چې دینی پر کې وس جوړی پر بشي ولا کې جوړ جله کده چې دا خبره کړه د حب د ریاست تی حب د جهد حب د ریاست تی حب د جهد خود رو برای یو بری له وای دی بل بیا یو بندې دی یو چې مچ علماء دی بل بیا جمعیت طلاب دی بل بیا امارت اسلامي دی اره خپل ځان ته من پرې شي خبر اغه د ریاست ته باید زور شي رب ته باید ونه رسیږي دغه د شین چرغلی دی نو رب العالمین وای دغه نور کفار شته تفرخ کړی د شنو چې په دین کې مشکلات دین واضح ولا را واضح په دین کې مشکلات اشتباهات ولا که په دین دی شه په یدلی نو ولی بیا ته تفرخ دی وکي ولی دین چکلی چکلی کی ولی دی سره دلی دی سره الا وای بغیم بینهم وجه بغاوت په منځ کې د دې چې خپل بغاوت سرکشي پر بل سر کې یو امریت غاړي بل ان غاړي کله اسمه مزمن پوست یو څو ورځې مخکې د دالو اختر د مخه دروازه وټه کې دا وای ته بیا غان رال بابا دا چر او وتل م نه بل دا یو څه نخت دی سلپیان دي دواړه و بیا کېست دا یو ماته نشات شروع کی موږ داسي دغه اړو چې د اختلافات په دغه مسلمانانو کې ورکو دا جنگون وجدلو نه دی پر دغه باندې نو موږ برا و غوښته چې تبلیغي جماعت جوړ کو نو اوس دا جماعت دا ماند پر هغه ماجه تیر غلی دی نو دی ول در شم بلادي ته برا سره ولر سیس موږ ته خبر وکي به موږ ته دوی ته اتحاد چې راځي اختلاف ورکس نو زنه جوړه هم بر ما خپل اختلاف ورکه واقعي دا خبره ده که کیزه بده پټ چم پکې دی یو اختلاف ورکو ما ولا ول خپل تبلیغي جماعت ختم کوي او تبلیغي اجتماع مش لرو هغه دا ګردو مسلمانانو بس هغه راځي تا جلا بل تنبو ما ته ودراوه وهذه اتحاد را ولم ده اتحاد دي فقط دا خپل تنبو کې اساس اجتماع ختم کوي بری اجتماع ته مش لرو چې دا به د اهل حدیث او اجتماع تا چې بل بیرغ ما ته جکی بل خونه دی جوړ کړل اره ته خلق را بول استا ورځ جلاد بیا استا اجتماع کیږي سی روزی دی چې لی دی دا بل جلاد خدای او مت اختلاف کی اچ خدا بل اجتماع ساتره ده مخ ته بل ته بلیغه جماعت په ګټس نفس در شو لاندیک ورسه په هغه کې شنه برات کې تشکیل راځي ته کوي استا ور سره ولاړ شي دا تا چې جلاد بیرغ جوړ دی سی روزی دی ام جلاد چې لی دی ام جلاد د سره نه ګړې اتحاد را ول جمال په جاغه څوک خطابه سچ ډوډی په غوښ چي زه ډوډۍ غوښته نه وړم زه دغه جواب ما ته راکوي نه یو کې خو نفس نیولی ته خپل امارت نور کوې، ته خپله ډله د لاسه نور کوې، برای جنو جلا اجتماع جوړه کړې ده، دا د اهل حجس ده، دا بل اجتماع چې هیڅ نوم نه دی پرپرو د مسلمانانو اجتماع دی، ته ولې نه ورځې؟ ورسه خپل لپاره په دغه کې مدغم کړه، دی دې نه پرېږدي، کرار کښېنه مې کوه، اختلاف مه جوړوه، کښېنه، دا خو به فرض نه شته به په تبلیغ کې، زه در سره مه ورسره ځم. وایه زما نوم یې په سره لیکلي کلمه لیکلو زه ولاکه بېولم زه ورسره تلم، مال کښېنه، کور کښېنه، ته برای جلا بیرغ جګه، خو دا خپل اختلاف دی. نو زما د خبرې مطلب دا دی، حب د ریاست چې رالی بهره په نامه د اتفاق اختلاف درته جوړېږي، مړي هلته رنګ د چا ورکوي، یا بل د چا پر مشري، چې زه اتفاق راولمه برای بل مسله، ما ورته پیش کړه، بهره ما ته چې اتفاق راولې خپله خوله در کنټرول کړه، زارجینې خبرې مه کوه، بهره مال ما د وابیانو په یو مدرسه کې کرار زه د مخصمو منځ به ورکړي، ما خپل حنفي لمونځ ورکړي، نه مې پښې سره وازې کړي دي، نه مې لاسونه داسې نیولي دي، نه مې امیر کړي دي، نه مې رفع الیدین کړي دي، چې دا مازې سلام وګرځي په صفو کې ناروس وي، دا جناور چا راوستلی وایي، دا جناور چا راوستلی، دا جناور چا مال زه پر ورفع الیدین چې ما پرېښو، خو طبیب سنت بوله فرض بنې، خو سنت مې پرېښو، زه جناور یم، دا ته زما سره اتفاق جوړی، ما څه کش پرېچو. نو ګوره دا مې در دغه درته وویل چې بغیم بینهم په خمابینځ کې بغاوت دی، دی بغاوت کوي، سرکشي کوي، جلا ځان ته ډله جوړوي، نوم نو بره دغه د جین ورلره ورکړي، جه بل د جین پر ولګي، نو خود تفرق بره راځي، تفرق په جین کې دغسې راځي، حالات دغسې وایي چې دوی تفرق نه دی کړی، مګر نه په دا خاطر چې سر یې خلاص و، خو بغاوت پر غالبه شو، خپل حب د جه پر غالبه شو، داسې نه و چې په جین کې شکوک شبهات و سر یې نه په خلاصې دي، بره یوه دا لار غوره کړه، بل دا لار غوره کړه، چې دا څنګه جین دي، کومه خوا وکړم، لار وزحتر. ترجمه ابو متوجه، وما تفرقوا، دغه خلقو تفرق ندی کړي، جلا جلا لارې په جن کې ندی جوړ کړي، د مشرکانو چې د مر عبادت کې بل د قبر کې بل د بت عقیده، الا من بعد مگر نور استماتر هغه جاء چرالی هم دې ته العلم وعلم، علم دې ترا غلی و خبره او ردل او په فایدل و، مگر بیا هم د تفرق کول باغیان بینهم د جاته د بغاوت په مابین کې دي، بغاوت یا پر طلب د مال او د دولت، یا پر طلب د جاه او د رتبه او د ریاست، پر دغه باندې بغاوت سره رالی کمال په داخله مسلمانانو کې وسه دغه خاطره پیښه ده. ولولا کلمه سبقت، شنو چې الله پاک دغه نه په خبره چې دغه تفرق چې داخله کوي، دا د دغه بغاوت دی په نفس کې خواهش الته پروت یې، هغه پوره کوي، جینې مازې مخته دغه کړی دي، سر مکړی دی ورته، نو خو عذاب راوله په یاپلا ریشي ور وکړه. الله وایي دا بیا پیسله سوې ده په عذاب کې، چې دغه عذاب پر دغه تاریخ راځي، تر هغه دمخه نه دمخه کېږي، نو چې تاریخ نه دی راغلی، دی زه وینم غلطي کوي، چې تاریخ راغلی دی سزا څنګه ورلره ورکړه، خو هغه پیسله د ازل د نه، هغه خو بیا نه غلطېږي، د ازل پیسلي خو بېرته نه اوړي. لکه مثال به زه درته پیش کړم، حکومت یو چاته اختیار ورکړي، براوی دا غلطۍ مکه ودرې میاشې دې وخت توبه وکاږه، راسه عدالت ته راسه، پیش خپل توبه وکاږه، کنه پلانې آزاد کوم جوړوم، وس دې په جدرې میاشت کې راځي نه، هغه لایری نشي، هغه غلای وکړي، حکومت ژغ نور تکي نه، خلک وایي حکومت نه ویني، حکومت وایي ما وخت ورته ټاکلی چې ودرې، چې هغه تاریخ راسه، ما درې میاشت کې مور کړی، براوی ته وګوره چې زه سره کم چړاوم. نو دلته رب العالمین دغه خلکو ته چې د کفر لارې خپرې، د کفر چارې کوي، په جن کې اختلاف حقیقي، علاوه د عذاب نه ټایم هلته شاکلې ده، ته اوس مه وایه چې دا ولې نه ورکوي، نو هغه نیتې ته معتله ده خبر. ولولا که نه وایي، ګوره دا ولولا جواب دغه خبرې چې الله پاکه نو خو سزا ورلره ورکړي، چې پوهېږي چې د بغاوت ته لارې څه د اختلاف جوړي باغي دي. ولولا که نه وایي کلمه دغه خبره د ځنډولو د عذاب، سبقت چې مخکې تیره سوې دی من ربي کله طرفه څخه درف شته، دغه خبره د ځنډ عذاب سره د طرف د رب د طرفه په خوا تیره سوې ده، په لوح محفوظ کې لیکلې ده، در څه وخت پورې اله اجل مسما، تر هغه نیټې پورې چې هغه معلوم ده، لقوغ دې پیسره به کړه سوې وای، بینهم په منځ کې د دوی په چا به پیسره سوې، په استیصال د دوی، استیصال دغه دی چې یو شی دغسې د روښو وکاږي، چې روښه له نسبات دغسې ټاکوې برهې وغورځي. نو د یو قوم استیصال دغه دی چې برای یو چخه نسبات ګټه په خپل هلاک شي، علاوه که هغه خبره نه ما به پر دې دغسې پیسله کړې وای، خو هغه خبره ده مانع ده، لکه ما چې د حکومت مثال درته پیش کړي، مال په داسې کې د دغه سبب اوس نه دی موجود چې اعدام یې کړي، خو موجود دی، خواجه لارې نیسي، غله دي، قتل و غارت کوي، سبب یې شته، خو دا اعدام ولې نه ورکول کېږي، مانع موجود دی، مانع هغه د حکومت ټیم دی چې ول دغه تاریخ ته تا وخت دلته هم په دغه کوپارو کې په ګرد کې سبب د عذاب شته، خو هغه مانع هم موجود دی چې هغه هغه د الله تعالی سابقه فیصله ده، چې الله تعالی ورزه به د دې د یوه مخ استحصال نه کوم، هغه کې مې کاوه پلانې ټیم باندې بیا کوم. ولولا که نوای کلمتون، هغه خبره د ځنډولو د عذاب، سبقت چې مخکې چیرې سوې دی منرب کله درب څخه درب ستا او دا در څه وخته ځنډولې اله اجل مسما تر هغه اجله پورې مسما چې معلومدار دی له خامخا حقوق دې فیصله به کړه سوې په عذاب ورکولو چې هغه استیصال دی بینهم په منځ کې ده دی که ته وانو چې هغه اجل مسما نه دی راغلی خو ما دې عذاب ورکول کېږي پر ځینو قومو عذاب راغلی دی که داسې په خبره پوه شوې ما داسې درته وویل چې دا استیصال عذاب ما یاد کړي نفس عذاب به خود راغلی اغه استیصال عذاب چې اغه اله پاک چې خپل ټیم راسه برنه ګرد قوم په خپل خراب وو گای گای استیصال نه لکه اوس پر موږ عذاب نه را لګای که اختیار باندې راسه گای توپان را باندې راسه د باران نو دا چې استیصال د قوم نه دی کړی وسم د ډیرو خلکو کار بار نه چاله نه ګرځي چې دا وسا ورته ګرځي بر سړی په عذاب کې دی اخته دی ولار دی یا دغه سي عذاب چې شی وخی جاغه چې خپل ټیم رانه سغه نو کول کیږي و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم و ان او بشك الذين حق خلق اورثوا چديته په میراث ورکول سوی دی الکتاب کتاب دغه په خوانی امتون چته په ورقه کړی وو د استیصال عذاب اعلی تر خپل وخت وزن دا هغه وخت چرالی ګرد استیصال وکړي رشه ور وکشه ورسته چې بیا نور خلق رااله هغه بیا سره کم جدا د مکه مشرکان وسلی دی و ان بشک الذين حق خلق اورثوا چديته په میراث ورکول سوی الکتاب کتاب من بعدهم ورسته تر اوغ نور لفی شک منه لخامخ فی شک په شک دی منه دغه کتاب دام د شک د کتاب باندې کې شک قران ته د شک په سترګه ګوري چې دا له خدای خبر د خدای کلام میکد د نبی علی السلام په خپل جوړ نه عوذ بالله دا و شک په شک شک هم څنګه شک دی مریب چې هغه استراب ورکوم کی دی هغه په خپل زلزله ورکوم کی دی مریب هم درې په څخه ډیره شک توای هغه شک چې انسان نه قرار کی نو دی په دس شک دی چې هغه شک به مریب دی په شک اچوم کی دی په استراب کې اچوم کی دی شک دغه نظر وردی دی ګر سره یو خاطر نس کیدای چې وس بیا منم کې نه و منم په ما بینس کې لکټال دوری وېست کیږي چې وس په مسلمانانو ګرځم که په کاپیرانو ګرځم دا په دغه شک کیږي که دایس په مضمون پوسه دا ورسته نه خلګم په دغه رقم کې چې د مکه مشرکان چې دغه ورسته رااله الله غدې دې ته اوس کتاب ورل راوړ کې مګر دې دې کتاب په شک نو چې په شک دې نو څوک فلذالک نو د دغه جاته څخه چې دې په شک دې شک هم دون قوی دې فدعو ته دې راو بوله و دغه پروګرام ته چې دغه نبی ان ته سوي نوح ابراهیم دا چې مخ کې کیر شد الله وحدانيتي نو دغه ته دعوت وکړه په خدای دې زړه دې شک دې ورته ورته بیان وکړو فلذالک نو دغه جاته فدعو تدعوت ورکو دې ته د فار د وحدانيت الله واستقم او ته استقامت وکړه په دغه دعوت کې استقامت دې چې شاته نبی ان مزنو چلته لرنه کې مخالفت جوړ شي بارته کار پرېشت براویا برا الهه جنگ دین جوړیږي په څنګه جوړیږي چې جوړیږي څو خپل دعوت ورته چې څنګه کاوه دی به کی ته خنور سره کې واستقم ته استقامت وکړ سره کم کما امرته لکه ته چې امر سوې نو تاته امر کوم دي چې اوس دا امر څنګه دغه د فدعو د هله ته د سنجي په لزال کړه دغه جا تجدید په شک کې د قران نو فدعو ته دعوت ورل ورکوه دغه قران ته ودی جنت او ته استقامت وکړ سره کم کما امرته لکه ته چې امر سوې نو تاته خو امر د دعوت سوې دي پر دعوت مستمر سوې ته ودرې د دعوت سره کار لاس ما اخله ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع تتبع دارمك واهواءهم ده خواهشات ده غشتون ده خودی بیا پروگرامونه پیشی ته دا ست دعوت در بند کته چی شو غړ زب پلانې امداد درکم زب دې پر رسمیت و پیژنم زب کو کی بشار وکم پلانې بکماله ده دې اهواء او خواهشات غفسیله کدو هم تابعت مکو چا ما کم مردته و کی پراغي استقامت وکشت ته څنګه ام سید غرات ولا تتبع تتبع دارمك واهواءهم ده خواهشات ده دی وقل دش بشورت آمنت بما أنزل الله دا إعلان هم مرتوكة شبه بعض جستع لبارة كم شيء غارم هغزان تم غارم دس ندي لك مرشتي وشات النسيات كوش شو شو عملونا كوا خبلا شاغات من كاردي باقي كي ولا علم بابا شاغا لو قنا دا زفك شي كي ولا علم بالمان زهما پر بل چا ملاش تکش کرده چه دال منزوج نکه تدا جمعی توج نرازه بل تدا چه منکه پا خفل پیش لانه یانو تا دس اعلان مرتو کورتا ورتا ما پر خدا ایمان را وردی زا پا خفل اول دوار غط موحیدیم اللا یو گرم شرک نورتوه و قل تورتوه چه آمن تو ما ایمان را وردی بی ما پر حق طول پروگرام انزل چه نازل کرده الله و الله پاک چاغنو چه شدی من کتاب انجو کتاب ده کتاب و چه ده اسمان کم کتاب را غدیز ما پر آغا ایمان ده كتورات دي مجانا منو خو إيمان مدي إنجيل زبور قرآن دا نور صحيفة مش بر طول إيمان لرو مش ده سنكو وش دخدا يبقى بكتابه كشانكو مش بر قرآن مي إيمان دي تورات مزكي ولا إنجيل دم زكي ولا شو واقعي تورات وإنجيل بيدا سمجا وساقم مشو كسر السرقة يفجم يو خدا ده دي محرات ليش دي يكل دي داخلنا دي معلوم شيش دي نفسي بر تورات خو كتبه يبقى من تبي لايك على غلي عمن تبي الله وملائكتي وكتبه وكتب خو منا قرد كتابنا دخدا يمرم دا غصب يفتو شو ما إيمان ده وردي براغة نازل كريج الله من كتاب يو كتاب ده كتاب وأري وشديك الله نازل كري يو دام لايان كلي كده خو إيمان نجي نشت إيمان براوري إيمان براسماني كتاب وراوري كير دا غصب خبره بوير وأمرتو ورتوا ورتازا أمر سوايا لأعدله چ ز برابری وکم بینکم په منسک ستاش سمه راسیس په منسک برابری وکم دلته درجه بینکم د مخنه بیننا امر سره پروتی عاجله چ ز برابری وکم بیننا و بینکم زمو راسیس تر منځ برابری کوم زدا سینکم چ خپل ځنت د سرتبه ثابت کوم چ ز د خدای در امر نه ام لنج ما چ څه کوله بس هغه سیږي ته د خدای امر کړدن چې دی عمل نو پکړی ولا کړی چې څه کوه کی یا مزو ته سره برابر چې ته تک مسولیت شېم چې الله د جن دغه مسولیت پر ته باندې ماته دی زده سنم چې تازه بزرگ بولم زه خلاص یم زه تاسو سره یو شی لعاجل چې زه برابر یو کوم بیننا و بینکم هغه بیننا د ته محذوف دی بینکم یو سره ذکر کی زمرو سیستر من زه بالکل برابری کوم او دا خبره د دعوته فارس شنو شې شی سره چې بل چاته دعوته ورکی چې اول فخپل په کار باندې عمل وکي نو برا نور ام برکی لکه رسول الله علیه السلام په صلح حدیبیه کې چې اصحاب ته الاحرام خلاص کی کفار نه پرشول مرزي مکیته وفي أصحاب خبادة لقد أسوار لسبنزل سوانا قارول ما إحرام ترولي دي ما نفرجز زم جنگو سرقو پیغمبر تعالى إجازة نو کرده ده جنگ سلح دسخط وس قرار داد وس پیغمبر لزانون حلال كي بابي فربل كال قزار ونو حلال مرا چه سر وخري وس خواد ونمو پرجز إيچا سر نخره ولار ده پیغمبر أصحاب دي پیغمبر سر وخري دي ده غي ولار چه منا ول جنگ نكي جنگو سرقو ولي منا پرجز بيبي مبارکه د نبی علی سلام کور والا و د چخلي خیمه سره لتی به چې جیر خراب چې د هله حکم دا غدي چې سرونه وخلاص بیت ولارس مدنیت عمره پر دې کېنه بيبي بار ورته ول تداسوک اول خپل سر وخره چې ته وخره د نه چار دی برای خپل کې پیغمبر علی سلام مبارکه ولارس خپل سر وخره ګرد بره و درته خپل سرونه بره خریل حلال سوزنګور خپل پر ځان جاری کې چې خپل پر ځان جاری کې بل کېنه دغس چې زه عادل برابر بین کوم مسک ستیس وکم انا پر ځان ام جاری کوم پر تایم جاری کوم دس نه دي چې تاسو حکم در شم خپل نه کوم الله ربنا و ربكم بل دا خبر ورته کوته لازم ما امر رب دي ستیس امر رب دي دس نه دي چې وتاه ما لا جرب دي او ځان ته الله نه منو خو زم من پر واجب الله زم رب و ربكم او ستاس رب دي لنا اعمالنا بل دا خبر ورته کوته لازم مش د فار اعمالنا عملنا زم ما تدخل يعني جزاء أعمالنا ما تدخل عمل جزاء رك والكير ولكم ستست بار أعمالكم معمدون ستست يعني تست دخل عمل جزاء رك والكير ما بعمل الله تانا نسي استاف عمل ما نسي أريفوس فلي عمل فوس لا حجة بيننا وبينكم لا حجة إسبحس نست بيننا فمنسك زمر وبينكم فمنسك ستاس حجة خاصلي دليل تواي ملاقاري مرتيس بخبل ما حول كيشيو بارتشي وتسوك دبلا سرداوا وجنجار كي وانت سدلائل بسرواه کدې لمن دوه دغه تیو دغه خواته ولر څه هغه خلک د دلایل تور نه کوي برای دې ما سر وجت کی وجت منه ده بحث کی وجت ته تورې نو چې ما استاد تر منځ بحث وجت نسته سره چې دلایل سره وای بس خدای ستام رب دې زما رب زه چې ستاده پاره کوم شی غواړم ځان تیم غواړم بالکل عدالت کو په ما بینس زما خبر علی ایمان دې تم علی ایمان تر ابول د عمل مسله چې سمات د خپل عمل جزاء د تات د خپل نور وجت بحث نسته سره خبر بسی لکه مې سره که شو چې راځه چې الته مناظره وکړه راځه چې الته مناظره وکړه مناظره والا نه بس خبر دې درته وکړه لا حجه اس بحث نسته بیننا په منسک نور بینکم په منسک ستاسي چې راسي بل بحث وکړه راسي بل بحث وکړه الله الا باك ويجمع ورا جمعك بيننا جمع والك بيننا فمنسك زمر الا بقدر سر راتك كيف ورا زقامت الله الا يجمع ورا جمع والك بيننا فمنسك زمر فورسك دقامت واليه ودغى الا باك المصير وجزيد زمر مش تقدر تزخم بتقدر الا تدير كنا دير واليه ودغى الا المصير وجزيد نو خبر هذا عمل برا ورت بيش تستس فارق كل عمل دي زمر فارق كل عمل وسب مش باعمالك كوشش كو الله تش بيداكيج بعمل مال ديسني تخلي خبري عمل راسرني برای دا اوشهران خلق خونگوری برای خپل عمل نبکیم لاسب نمات جوری دلی دا واس کم کاردش کیا که تاثیر نکی پیغمبر تعالی سنگو روشون چور توی چه الله و ربنا و ربکم او مخی خبر دا گوی چو امیر تولی اعجل بینکم عدالت و مساوات از ماوسات ترمانج بی اسلامی احکامو که نور خپل عمل دیر که کلش که از خپل عمل دیر کم کلش کم سزاد آغرا کول کیر ترجیه پوری تفسیر شریف برای دا ابراهیم بن آدم رحمت الله علیه یه واقع عرا وارد در عمل پوری په د کعبه تواب کاوه انو یبل سړی دی ډیر بوغاری وی الله پاک بس جنت را کی وزخ مجرم ما غیم دور برد د ورته پام شو بره دور ګورته ابراهیم نه هم یو عارف سړی مګر په لباس کې داسې فقیر سړی چې په باک نه راوړي برل د څو خبرې ته پر غوښ ونسه بالا بوغار او تنبار مکه دغه عملیه که بس خبر خلاص هغه ول چی شي برل اول دا دی چې د نعمت دروازه پر ځان بند تک او پات سو د شدت دروازه پر ځان را خلاص ستا نعمتونه پریږدي د نعمتو ډک دي نو خود به ته بره سره غرمه رکشنې پرې ولس به جبه رکشن ټوله شپه ناستی ستا نعمتونه چې پر تا پر ځان را ډېر کړي دي شدت و سختي تا په ژوند لیدلې نه ده نو خود د عبادت سره جوړ نه راځي برای نو دلته اوس به دغه ژړه او سرسر ولي هلته د هغه سره کنټرول د هغه ځای را شروع کړه چې نعمت پر ځان بند کړه او شدت و سختي ځان د سختیو سره مل کړه د سختیو سره ځان اموخته کړه ول دوام نو برای د عزت دروازه پر ځان باندې بند کړه د ذلت دروازه پر ځان را خلاص کړه عزت دا معنی چې الله تک شنه ببر کښنه چې زه خونه یو سره یم وس د ازمور ځینې خلک دي پر امام صاحب ځان ولا کور کې دی پر منبر دغه نه منتفخ کښنه دا رقم شاند پر ځان را سر خولي چاریان چې ته اوس کې چې شری ځان ځینې ورکه اوس ته بابا یې وینې سانه پنځه پټه قدرې تعالی تعالی په ولک کې یې چې اعلان نو ته ذل ذل معنا ځان ته خواري راوله چې الله پاکه زه هیڅ اعلان نه یم ځان منتفخ منتفخ مه کو عزت ځان ته مه راوله چې زه یو څوک یم ولدا دوه ول درېمه خبر ده د راحت راحت پرېږده چې ګرد مرته پروت پروت یې بده بده ته په خپل باندې جهد راوله جهد زحمت پر ځان کېر ا د خلکو په چمو نو چاته د اخوان نور کې چې به سره کې درته وخت پروت شه په شي به غزيږي چې ډوې درد د راحت او اخسي بار راکشي خو چاته خوان خو ته جهد وکړه جهد کوشش دغه دي چې اړو کې کې دات کې کنه کې سترګې څخه خوب ځکنه چې ته په زور ځان راپورته کول دغه چم عادت کده ځان سره جهد کوشش کوه راحت ځان ته مور کو دغه ډیر ول څلره هغه ول دا دي چې ته د خوب دروازه پر ځان بند کړه بد خابې ځان تراول د خوب دروازه چې ګرد مرته بده خو به دې رقم به شي دي چې ارڅونه ډیرې دې تمام نه لري چې ډیرې دې نور څه ډیرې یا ته به تخابه سحر چې دې شبګری ته وای ول شبګری د ځان حدت ته د شپې راکشه نه شبخیزي وک خو پرېږد او بره خپل د لاسر جوړ راش ول بل ول پنځم چې دې غنا د غنا دروازه پر ځان باندې بند ک فقط دروازه پر ځان خلاص غنا دغه ته ویل کیږي چې منه ته ډیر غنی و مورشه د دنیا په خپل ځان کې د انسان ته اوجور جب خو بیا ساتنه غواړي بیا پر له اړول غواړي نو اچ دنیا نه فقط سا ما یک فیش باندې پچیش کی فکر وې پیسې چې په داس و ستا په کری ورجاب کیږي دا الته باندې ک چې ګټه وکړه چې تاوان وکړي چې دا چا وکړه دا فدا واړو یو تر بل د خاله ګوډستل خو مالونه چې تر اړې اړې برانت غنا دروازه پر ځان باندې کزان ته غنا مراول بس چې ستا روزمره کې پاپ کیږي بس دغه د فقر درجه د پدغه کې ژوندۍ وکړه نور شپږم هغه ول د امید دروازه پر ځان باندې ستا امیدونه غټ ته په ځوري کې دغه کې ته بابا وکړي د خیر دروازه خو لا دغه وخت یې اجر یې تک تور ده هغه دې سره ګډه سی ویلانه ده نو خو ډیر عمر پاتې دي برای چې شپږ چې هغه سی بل کار نه لري خپل عبادت وکړي دغه ځای ول ستاري شپږ ده ته څه په خبره کې نن مرسته که سبا مرسته ځوانان نه جمړه سي کښنیان نه جمړه سي خامخا سپین ژیر مړه کیږي دا د امید دروازه امید مو ورته و او د استعداد دروازه پر ځان د اخلاص کې استعداد امادګي و مرکت مرکت ارګړې امادګي نس بلا قراره قرار دي بالکل پر الله عز وجل باندې بيغام ورته دغه شپش یم ته وک شپر دروازه کې مې چې بندې ک ول د نعمت دروازه بند ک د سختی دروازه را خلاص ک د عزت دروازه بند ک ځان فضیلت خواري را ول ځان معزز مکو په خلو کې زخم یو څوک به بو يم راحت دروازه بند ک او د جهد او تکلیف دروازه ځان تراول او د نوم دروازه د خوغه بند ک د بدخابي او د شبګری د پر ځان را خلاص ک او د غنا دروازه بند ک د فقر دروازه را خلاص ک او د امید دروازه بند ک ستا امیدونه به خډیر بس اماده که د مرګ سره چې مرګ بس را روان نو کنن او کسباو اما د کی ورته نسنه چې سړی چې حج د زی سفر په مخ کې چې د حج ویلې ورځ پاتې دی به را شانس سره ټولي بلا وې زم خو یقین دی مرګ هم دغه رقم سفر دی موږ زونو به سره ټولو اما د کی ورته نس الله تعالی دې اما د کی توفیق راک الله تعالی دې سره قبول کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.